سورج پھرانا تیرا بنا تیرا نام ہے میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے زہر میرے تصور کا سسور کا محتاج ہے ایک نگاہ کرم کی میری لاج ہے لاج میری نبھانا تیرا سب سے بگڑی بنا